time. Well, that's okay. I will love you anyway. I am disposable, so don't delay. Consume today. Just use me up and throw away. But to this day, now my toy you play. Something cool in trendy colors that you can choose to match the colors of your shoes. I'm not enough for you. You want new arrivals that is good to fit your alternating moods. But to this day, now my toy. Every vibration, just stay. Can you release all me? I'm a guarantee. Don't hesitate, my one. Come and go, we're disposable. We all come and go. Let's get it on. There's no one here. shoes. You hope they think you're cool. Don't let them see what's hiding deep inside of you. Fashion designer and a popular celebrity. She is becoming a huge star thanks to a new TV show called I Want to Be Famous that you can watch every Saturday evening on Channel 4. She will also be featured in the August issue of Playboy magazine for which she hosts news. Now, here she is. Give a warm welcome to the one and only Jane Mastin. It used to be like it better be what you wanna be. You do not need to blend in. They are just pretending. And don't refrain from creating your reality. Think freely, independently. Oh, tell me, aren't you hungry for everyday discovery? Thank you.

grupa Tune i powrót z albumem Identity, nagranym dla jednej z zachodnich firm płytowych. Zobaczymy, jak potoczy się kariera zespołu poza granicami naszego kraju. No bo w naszym kraju wiadomo, jak jest. Tutaj o dużą karierę zespołu tego typu bardzo, bardzo trudno. Można się boleśnie odbić od betonowej ściany. Haken teraz. Haken, który właśnie wydał cyfrową epkę Restoration. Tu trzy nagrania zaledwie, ale bardzo długie. Nagrania, albo inaczej, na nowo zaprezentowane utwory z pierwszego demo zespołu. Ponieważ grają w przewadze inni muzycy niż ci, którzy nagrywali to demo, to też utwory brzmią zupełnie inaczej niż w pierwotnych wersjach, a jedno z nich, to którego słuchaliśmy na początku, czyli Darkest Light, zostało na przykład drastycznie skrócone i z 13 minut, chyba coś koło tego, zostało skrócone do niecałych 7, więc już to siłą rzeczy powoduje, iż to nowe nagranie jest zupełnie odmienne od tamtego pierwotnego. Na tym albumiku między innymi bardzo długi utwór Crystallized, którego teraz posłuchamy, który trwa prawie 20 minut. No a wiemy, że grupa Haken nie boi się takich długich utworów i wspaniale potrafi trzymać słuchacza w napięciu i w takim zainteresowaniu. To znaczy ich muzyka jest na tyle wyrafinowana i pełna polotu, iż słuchacz nie nudzi się, tylko z radością pochłania kolejne minuty. Crystallized i grupa Haken. was lost has now been found. The life I had to leave behind is crystallizing in my mind. Reminiscing on the past, the bygone time that could not last. Split between the screams, through a bell that will not chime. Crystallizing on the past, my faded youth. My soul was free, the days of your way. The days of trance was pure, now is falling. Oh, sweeping the past by embracing the future. Haken. Mam nadzieję, że przypadła Wam do gustu w tym nowym, starym nagraniu. Czekamy na nowy, pełnowymiarowy album, ale to już pewnie najwcześniej pod koniec przyszłego roku. Natomiast już teraz jest z nami nowa płyta grupy Gong. No niewiele osób się spodziewało, że nowa płyta Gongu powstanie. Niewiele osób się też spodziewało, że nowa płyta Koloseum powstanie. Tak mi się skojarzyło, bo też nowy studyjny album się pojawił. I jeszcze zapewne zaprezentuję jego fragment może za tydzień, ale jak najbardziej się pojawiła taka płyta. Cztery dekady kariery za zespołem i oto fantastyczne wejście w kolejną dekadę z albumem I See You. David Allen cały czas zespołem dowodzi, na płycie pojawia się też jego żona Jilly Smythe, no i na perkusji gra ich syn Orlando Allen. Kolejny przykład znakomitej, psychodelicznej muzyki, w której myślę, że możemy odnaleźć pewne echa Osric Tentacles, Hawkwind czy Franka Zappy. Jeżeli ktoś lubi takie brzmienia, takie pomysły, to ta płyta jest po prostu czymś idealnym dla niego. Trzy nagrania? Tak, trzy nagrania na dziś przygotowałem i będą to kolejno When God Shakes Hands with the Devil, The Eternal Wheels Spins i Thank You. Trzykrotnie grupa Gong.

Oh.